Mahat Nurul Qadim untukmu ku mengabdi. Harapan di hati, barokahmu ku nanti. Wah, amin. Sifat rendah hati darimu sang pendiri, pantas diteladani bagi setiap santri. Mahat Nurul Qadim, masa depan sejati.